bakışın bir yol bulur mu gözlerinden akan hüzün? Kim bilebilir aşkı yaşamadan? Açmadan solan yarını bilmem ne getirir ki, ardından sürükleyim. Çözüm kimde, kimin elinde? Aşkıma ihanetin bedeline söyle. Yaşarım, sonunu bilirim, kendim çekerim. Medet ummam kimseden, çeker giderim. Düşün, bir yol bulur mu gözlerinden akan hüzün? Kim bilebilir aşkı yaşamadan? Dikenli bir gülsün açmadan solan. Yarını bilmem ne getirir ki, ardından sürükleyip. Çözüm kimde, kimin elinde? Aşkıma ihanetin bedeline söyle. Acılarımı, kederimi, efkarımı bırak bırak, ben yaşarım. Sonunu bilirim, kendim çekerim. Medet ummam kimseden, çeker giderim. Acılarımı, kederimi, efkarımı bırak bırak, ben yaşarım. Sonunu bilirim, kendim çekerim. Medet ummam kimseden, çeker giderim.